1733 mensen stemden op hun favoriete 5 platen van de State of Trance. Dit is het jaaroverzicht. ID&T Radio presenteert. The State of Trance Top 20 van 2003. Nummer 20. 25 december. Merry Christmas, everybody! Hi, this is DJ Lange, and you're listening to A State of Trance with Armin van Buuren on IDNT. Dance music only. En het is zover. We zijn aangekomen bij de allerlaatste uitzending van de State of Trance van 2003. 1733 stemmen zijn geteld. Dit is de top 20 van 2003. De komende twee uur de beste 20 platen gekozen door de luisteraars naar IDNT Radio. Op weg naar de Tune of the Year. Het was heel erg spannend. Ik heb de telling een beetje bijgehouden. En om je te garanderen dat die lijst ook echt klopt. Ik heb zelf niets met het samenstellen van de lijst te maken gehad. Dat heeft Peter Kruid gedaan. Die komt uit het noorden van Nederland. En hij heeft de stemmen nauwkeurig bijgehouden. We openen met de nummer 20. Firewall Sincere, de Pulsar Remix. En dit is nummer 19. Mark Otten's Mushroom Therapy, de Lightscape Remix. We'll be right back. 20 van 2003. Johnny Grant from Above and Beyond. I'd like to wish all the listeners on IDNT Radio a very Merry Christmas. From our studio to your radio. Bigger and better. Dit is de State of Trance Top 20 van 2003. Merry Christmas everyone, je luistert nog steeds naar IDNT Radio. We zijn bezig met het jaaroverzicht van de State of Trance. 1733 luisteraars, ik zei het net al aan het begin van de uitzending, hebben gestemd op hun favoriete plaat. Wat een klein blokje van 5 platen. We begonnen met Mark Otten, Mushroom Therapy. De plaats was pas net uit. Nummer 19 op nummer 18, Aces Delight, Mental Theme. Nummer 17, Plastic Boy, Living on a Life, een oude tune of the week. Pulsar, My Religion, op 16, ook een oude tune of the week. En op 15, Paul van Dijk featuring Hemstock en Jennings, Nothing But You. En 14 hoorde je net, Alto Rush. Het is een heel mooi jaar geweest voor de trance, denk ik. We hebben heel veel leuke uitzendingen gehad. We hadden heel veel speciale gasten dit jaar. Above and Beyond, Marcus Schultz, Gabriel in Dresden, Lange, Remy, Lemonade, Misha Helsloot, Mike. En ik mag mezelf gezegend noemen, want een hele hoop Tune of the Weeks staan ook daadwerkelijk in de jaarlijst die door jullie is samengesteld. Dat betekent dat we in ieder geval een beetje op het goede spoor zitten hier bij IDNT. Ik hoop dat je een beetje geniet van je kerstdiner. Dit is de nummer 13, Solid Globe, North Pole. In de State of Trance Top 20 van 2003. IDNT Radio presenteert de State of Trance Top 20 van 2003. IDNT Radio en your Thursday Night Dance Treatment speciaal op deze eerste kerstdag 2003. Nog één keer komen al die platen voorbij die je hier als eerst gehoord hebt op IDNT Radio. We hebben een top 20 samengesteld aan de hand van stemmen van luisteraars. Al een klein blokje van vier platen weer. Nummer 13, Solid Globe, North Pole. Nummer 12, Signum, Push Through. En 11 was voor Fictivision versus Sequence, Symbols. En nummer 10 hoor je op de achtergrond. Ashkan Fardost, oftewel NVO, Touched by the Sun. Natuurlijk ook een aantal platen die het niet gehaald hebben, vreemd genoeg. Als je een top 20 maakt, dan vallen er altijd een aantal platen buiten. Op 21 staat bijvoorbeeld Paul van Dijk featuring Vega 4, Time of Our Lives. En Mind Circles op 22. Bossa Nova, Stone Cold 24. En Undane, Summer Calling op 26. Ik heb zelf niet gestemd om de lijsten zo neutraal mogelijk te houden. Maar mijn top 5... Er staat in ieder geval in, ik denk Motorcycle, die zullen we zo meteen ook nog wel een lijst tegenkomen. Wat mij heel erg opvalt is dat Dirty Sticky Floors niet in de top 20 is gekomen. Want het was ook wel een beetje het jaar van Junkie XL. Mark Otter Tranquility staat daar ook niet in. Dat is ook een van mijn favoriete platen van dit jaar. En wat er allemaal wel in staat... Deze staat op 9. IDNT Radio. We drift deeper into the sound. Life goes on. This is a state of trance. So bring it on. Hi, this is Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. And you're listening to A State of Trance with Armin van Buuren. On IDNT Radio. Een van mijn favoriete platen van 2003. En jullie hebben hem gestemd, nummer 9. Hij is nog niet eens uit, kun je nagaan. En hij staat nu al bij ons in de top 20. Sarah McLachlan, Falling, de Gabriel and Dresden Anti-Gravity Mix. nummer 8. Merry Christmas, everybody. Solar Stone versus Scott Bond, Third Earth, in a state of trance. Thank you.

2003 was ook een beetje het jaar van The Return van Agnelli en Nelson. Op 5 hebben jullie gestemd. Ultra Holding On To Nothing, geproduceerd door Agnelli en Nelson. Daarvoor zat Ocean Lab featuring Justine Suiza, Satellite. Geproduceerd door het productieteam van Above and Beyond. In samenwerking met de Engelse zangeres Justine Suiza, die komen we zometeen nog een keer tegen. Nummer 7 was DJ Tiësto, Traffic. Dat was natuurlijk ook zijn jaar 2003, absoluut. En meer dan verdiend. Moet je eerlijk zeggen dat nummer 7 mij eigenlijk een beetje tegenviel voor Traffic. En op nummer 8, daar openen we het uur mee. Scott Bond versus Solar Stone, Third Earth. Dat is een plaat die opdook begin 2003. En jullie zijn hem zeker nog niet vergeten. Plaats op nummer 8 geëindigd. Ik wil nog even iets meer vertellen over de stemming. De stem is gedaan, zoals ik het eerste uur ook al zei, door Peter Kruid, Revox. Mijn diepe buiging voor hem, omdat hij het technisch allemaal mogelijk heeft gemaakt. Geheel belangeloos. En we hebben het zo gedaan. Als er meerdere mixen van één bepaalde plaat in de top 20 stonden, dan hebben we de hoogste mix uitgekozen. Zo werd bijvoorbeeld van Ocean Lab featuring Justine Suiza, Satellite, de original mix en de Marcus Schulz mix gestemd, maar de original mix eindigde hoger, dus vandaar dat we die hebben gedraaid. We komen zo meteen nog een keer tegen. We zijn aanbeland in de top 5 van 2003. De beste transplaten gekozen door jullie, de luisteraars. Misschien leuk om nog even te gaan luisteren naar de top 5 van vorig jaar. Want in 2002 hebben we ook zo'n stemming gedaan. Toen stemden 1722 mensen. En dit was de top 5 van vorig jaar. Vorig jaar Energy 52, Café Del Marco V. Op 4 Tiësto, Lethal Industry. Op 3 Solar Stone, Solar Coaster. Op 2 stond Guriella, Likaya. En de Tune of the Year van vorig jaar was Paul Oakenfold, Southern Sun, DJ Tiësto. Remix. Zometeen zullen we de nummer 1 bekend gaan maken, de Tune of the Year van 2003. Dit is de State of Trance Top 20 van 2003. En een van mijn favoriete platen staat gelukkig heel hoog in de lijst. productie van James Holden met Julie Thompson. Nothing, the 93 returning remix in the State of Trance. IDNTT Radio. Dance is what we do best. presenteert de State of Trance Top 20 van 2003. En we knallen de top 3 binnen van 2003. Op nummer 4 stond dus Thompson & Holden, Nothing. Misschien wel leuk om heel even de dancegrooves.com lijst door te nemen als vergelijk. Dancegrooves.com is zeg maar een winkel. En die hebben ook een lijst. Op 10 is daar Alien Fila, Eye of Horus. Nummer 9, Undane, Beautiful Things. 8, Sunday Kate, I'm Alone. Nummer 7, Plastic Boy, Live Another Life. Chesto & Kane. Op 6, Rain Down On Me. Mesh Purple Haze stond op 5. Armin van Buuren, 76 op 4. Paul van Dijk op 3 met Nothing But You. En The Rock Project, Never, staat op 2 in de dancegrooves.com. Eindlijst. En de nummer 1 van dancegrooves.com is Motorcycle As The Rush Comes. Ik ben benieuwd waar die plaat bij ons staat. Dit is de nummer 3. Armin van Buuren featuring Justine Suissa, Burned With Desire. Kiss for all the memories, for all the times a look said all we had to say. You played your part so well, a modern Romeo. You came on Cupid's wings and then you flew away. But you left me in the rain. everybody. This is Marcus Schultz. Happy New Year from Miami. Punten. 4,45% van alle stemmen gingen naar deze plaat. Andeen, Beautiful Things, de Gabriel en Dresden Unplugged remix. Is de nummer 2 van de State of Trance top 2000, top 20 van 2003. Studio to your radio. Bigger and better every day. En dan is het eindelijk zover. We zijn er. Ik denk niet meer dat het een echte verrassing is voor de vaste luisteraars van dit programma. Afgelopen maart, 14 maart om precies te zijn, kreeg ik een e-mailtje met eraan een mp3'tje van Guy Ornerdel. De manager van Gabriel en Dresden. Want dat was hun jaar, 2003. Ze produceerden de nummer 2, Andeen, Beautiful Things. Maar ze zijn ook nog verantwoordelijk voor de nummer 1 van 2003. En dan heb ik het over die plaat met Jess Beeden. Breeden. 5 januari 2004 gaat hij pas uitkomen in Engeland met alle mixen. Maar jullie hebben hem gestemd. Met bijna 10% van alle stemmen. Tot de tune of the year. Motorcycle as the rush comes. Christmas everybody. Mijn naam is Armin van Buren. Het was me een waar genoegen om 2003 de State of Trance voor je te mogen doen. En in 2004 zijn we keihard bij je terug. Vanaf 8 januari, iedere week, op jouw radio. ID&T, tussen 8 en 10. Rest me niets anders dan jullie een gezegend kerstfeest te wensen. En het allerbeste voor 2004. 8 januari.